çoktan ben güzel yıllarım. Ben de tükettim çoktan bütün umutlarım. Şimdi ben de senin gibi her gelene soruyorum. Sen misin kaybeden, sevip de sevilmeyen? En güzel yıllarını aşk için ziyan eden, bu karanlık köşelerde, yağmurlu gecelerde çektiği dertler için kaderine isyan eden. Ben de kaybettim çoktan en güzel yıllarım. Ben de tükettim.